شانِ ہر دو سرا کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، شانِ ہر دو سرا کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، پھول مسکا رہے ہیں گلشن کے سارے غم ہوں گے، سور کعبے کے سب سنم ہوں گے، دور دنیا کے سارے غم ہوں گے، سور کعبے کے سب سنم ہوں گے، سب کے حاجت روا کی آمد ہے، سب کے حاجت روا آمد ہے، چاہے ہر دو سرا کی آمد ہے، ہر کلی پہ نکھار آیا ہے، ہر کلی پر نکھار آیا ہے، گل پہ گل کو نکھار آیا ہے، خوشبو مصطفیٰ آمد ہے، شاہِ ہر دو سرا کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، جشن کون مقام برپا ہے، ذکر دونوں جہاں میں ہوتا ہے، مجھ سبا کی آمد ہے، پاپا مجھ سبا کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، وہ جو صادق امین ہے بے شک، ذکر جس کا مزین ہے بے شک، وہ جو صادق حبیب خدا کی آمد ہے، اس حبیب خدا کی آمد ہے، شاہ ہر دو سرا کی آمد ہے، مظہر رب العالمین ہے، جو قلب خاکی میں عظمت کی ہے، جو مظہر